ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद। श्री मैत्रेय ने कहा, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति यह समझ गई कि उनके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के लिए विक्षोभ का कारण बनेंगे। अतएव वे कश्यप मुनि का शक्तिशाली वीर्य, जो शत्रुओं के तेज का हनन करने वाला था, निरंतर 100 वर्ष तक धारण किए रही। तात्पर्य, महर्षि श्री मैत्रेय विदुर को ब्रह्मा सहित देवताओं के क्रियाकलाप की व्याख्या कर रहे थे, जब दिति ने अपने पति से यह सुना कि जो पुत्र वह अपने जाठर में धारण कर रही है देवताओं के लिए उपद्रव का कारण होंगे, तो वह बहुत प्रसन्न नहीं हुई। मानव भक्तों और अभक्तों के दो वर्ग है। अभक्त लोग असुर कहे जाते हैं। कोई भी संयत चित्त पुरुष या स्त्री भक्तों को अभक्तों द्वारा कष्ट दिया जाना सहन नहीं कर सकता, इसलिए दीदी बच्चों को जन्म देने का इच्छुक नहीं थी। उसने 100 वर्ष तक प्रतीक्षा की, जिससे कम से कम उस अवधि में वह देवताओं को कष्ट से बचा सके। मैत्रेय उवाच, प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजो हनं दिति तथार वर्षाणि शतं शंकमान सुरार्दनात्। श्री मैत्रेय ने कहा, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति यह समझ गई कि उनके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के लिए विक्षोभ का कारण बनेंगे। अतएव वे कश्यप मुनि का शक्तिशाली वीर्य, जो शत्रुओं के तेज का हनन करने वाला था, निरंतर 100 वर्ष तक धारण किया नहीं। दो प्रकार के व्यक्ति है, जैसे कि कल भगवद गीता प्रवचन में बतलाता था, वो भूतो सार्गे लोके स्विन दैव आसुर एव च विष्णु भक्तो स्मृतो दैव असुर तद्विपर्ययः, कि इस जगत में दो प्रकार के व्यक्ति है, एक देव अर्थात विष्णु भक्त कहलाते हैं और दूसरे है असुर, असुरगण, जिनका स्वभाव विपरीत है, मतलब अभक्त, विष्णु भक्ति नहीं करते। मत्य न कृष्ण परतस्वतो वाम मिथो विभद्येत गृहव्रतानम अदांत गोभी विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चार्वित चार्वनानम। प्रहलाद महाराज जो दैत्य कुल में जन्म ग्रहण किया, महान असुर का पुत्र थे, हिरण्यकशिपु का पुत्र, उन्होंने कहा कि असुरी लोग तो कभी भी कृष्णमति नहीं होते हैं। मतिया न कृष्ण संकल्प किया है कि अपना प्रयास से दूसरों के मंत्रणा से ना किसी भी उपाय से मैं कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा। तो अपना प्रयास से मतलब हम आध्यात्मिक अनुसंधान कर सकेंगे, लेकिन हम उससे कृष्ण कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे। तो मध्य न कृष्ण मिथो विभते गृह व्रतानम, क्योंकि ये व्रत किया है, संकल्प किया है कि हम इंद्रिय सुख करेंगे। गृह व्रत, गृह में थी ऐसा पूरा निष्ठा है कि यही जीवन है, मैं भोगी हूं, ईश्वर हम भोगी, तो ऐसी भावना है, खूब भावना, विपरीत भावना। और इसका कारण से ये विपरीत भावना भयं द्वितीय अभिनिवेशित ईशाद पेत्य विपार्य स्मृति ही, वो शब्द विपार्य स्मृति अर्थात जीव का मूल कर्तव्य है स्मर्तव्य सत्यतं विष्णु विस्मर्तव्य न जाति चेत, सदैव विष्णु का स्मरण करना और कभी भी उनका विस्मरण नहीं करना। लेकिन आसुरिक भावना विपरीत, मतलब कभी विष्णु स्मरण नहीं करना और कभी उनका विस्मरण नहीं करना, तो पूरा विपरीत होते। और अगर विष्णु स्मरण होते हैं तो द्वेष से स्मरण होते हैं, ये आसुरिक भावना है। तो इसलिए आसुरों सदैव चिंतित रहते हैं, चिंताम अपरिमयम च गीता में कृष्ण भगवान बोले कि असुरों सदैव चिंतित रहते, क्यों चिंता, उसका क्या मतलब है, भय, वो सब लोग जानते हैं, तो स्वीकार नहीं करते, लेकिन जानते हैं कि आज या कल या कुछ वर्षों के बाद मर जाऊंगा, इसलिए सदैव हृदय में वो भय लगते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मरण के बाद क्या होगा, तो ठीक पता नहीं है क्या होगा, लेकिन जानते हैं कि जो होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन लिखते गीता सार में जो भी होगा वो अच्छा होगा, तो ऐसा जागृत स्वप्न में रहते हैं, सब कुछ जो है सब अच्छा है, तो जानते हैं कि हम मर जाएंगे और इसलिए चिंतित रहते, लेकिन स्वीकार नहीं करते कि मेरा भविष्य पूरा काला होगा, और स्वीकार नहीं करते कि हम कृष्ण दास है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मेरा स्वरूप है किसी का दास नहीं, मैं स्वयं मालिक हूं, मैं किसी का नौकर नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, तो ये आसुरिक भावना है। और अदांत गोपीय विशतांत मिश्रम, अनियमित इंद्रियों अदांत गोपीय, उसका कारण से विशतांत मिश्रम नरक में प्रवेश करते हैं और पुनः पुनः चार्वित चारवना बारंबार जो चीज भोग किया है तो प्रयास करते हैं दोबारा भोग करना, जैसे कि वो क्या बोलते इक्ष गना शुगर केन, क्या बोलते गन्ना, तो उसका क्या बोलते हैं, चार्वण करना संस्कृत में, चबाना। फिर फेंकना है, तो जब पूरा रास निकालना है तो उसको चबाने से क्या फायदा होगा। तो रस मतलब उस सभी रस निकाल के भी उसमें तरस रस रहते है, तरस मीठा स्वाद आते है बहुत तर। तो वैसे अदांत इंद्रियों वाले बारंबार प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत में सभी वस्तुओं का भोग करना, तो उसमें कोई रास नहीं है, सब रास निकाल गया है, एक्चुअली कोई रास नहीं है। रास से ही मतलब सब सुख के लिए ही प्रयास करते हैं। तो इस जगत में सुख है, गीता में कृष्ण बोलते हैं दुखावयम अशाश्वतम, इस जगत दुखमय है। अनित्यम असुखम लोकम, इस जगत में सुख नहीं है। तो वास्तव में सुख तो है, तो अगर सुख नहीं था तो किस लिए तो सब लोग इतना प्रयत्न करते, इतना मेहनत करते। हम देखते हैं कि ज्येष्ठ मास में तो दोपहर मजदूर धूप में इतना मेहनत करते, किस लिए? क्योंकि कुछ पैसा मिलते शराब देते, तो उसका उसमें सुख है, किस लिए मेहनत करते? जिससे कुछ पैसे मिलेंगे और पैसे से शराब पिएंगे, तो शराब में कुछ सुख मिलते। एक्चुअली वो सुख तो सुख नहीं है, कृत्रिम सुख है, लेकिन कम से कम सुख की छाया है या प्रतिबिंब। तो सुख तो है, लेकिन यही उदाहरण है कि मरस्थल में ज्येष्ठ मास में अगर कोई जाते हैं तो इतना प्यास होगा कि कम से कम 10 बॉटल बिस्लेरी पीने, पानी मुझको पानी, पानी का अभाव से मर जाता हूं। ठीक है, मैं पानी देता हूं, देता हूं देता हूं, चिंता मत करो, देता हूं, लो इतना सा पानी लो, एक बिंदु। तो पानी तो है नहीं, अगर एक बिंदु पानी देना है तो वही पानी है, लेकिन उससे तृप्त नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार भी इस भौतिक जगत में सुख तो है, लेकिन कितना है, इतना सा है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव की स्थिति है सुख सागर में। वो सुख सागर क्या है? कृष्ण प्रेमानंद सागर। लेकिन इस भौतिक जगत में हम खाली इतने सा एक बिंदु मिलते हैं, और वो बिंदु भी दूषित है, वो सुअर वो ड्रेन का पानी है, क्योंकि वो पानी में जैसे टॉयलेट का पानी में का उदाहरण दिया था। तो उस प्रकार भी इस भौतिक जगत में वो सुख जो है वो विशुद्ध कृष्ण प्रेम सुख नहीं है, वो काम क्रोध लोभ मोह मात्सार्य ये सब दोष से मिश्रित होते हैं। तो यही असुर का अवस्था। तो कृष्ण की श्रेष्ठता नहीं मानते, और कैसे सुख मिलते असुरिक लोग, वे पर दुख सुखी है। वैष्णव तो पर दुख दुखी, वैष्णव सदैव सुखी रहते दैवोद विजय पर दुरात्या वैतरण्य सदवीर गायन महामृत मग्न चित्त शोचेत तो विमुख चेत स्व इंद्रियार्थम माया सुखाय धर्म उद्वह तो विमूढ़। ये भी प्रहलाद महाराज का वचन। ये नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को बोले क्या वर मांग रहा हो, प्रहलाद महाराज बोले कोई प्रयोजन नहीं है, मैं पूरा सुखी हूं। तो जब मेरा पिताजी हिरण्यकशिपु मुझको इतना परेशान दिया तो उस समय भी मैं पूरा सुखी था, क्योंकि सभी अवस्था में मैं आपका चरणों का स्मरण करता हूँ और आपका नाम उच्चारण करता हूँ। तो सदैव ऐसे आपका स्मरण में आपकी भक्ति में मैं सुखी रहता हूँ। लेकिन मेरा एक ही दुख है कि देखता हूँ कि वो सभी लोग जो आपका स्मरण नहीं करते हैं तो माया सुख के लिए प्रयास करते हैं और ऐसे दुखी रहते हैं, क्योंकि माया सुख तो कोई सुख नहीं है। माया सुख जो सुख जैसे है, जो माया से मोहित है, वो सोचते तो यही सुख है, लेकिन एक्चुअली वो ही दुख है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा दुख होता। तो भक्तों का एक ही दुख है कि लोग जो कृष्ण भक्त नहीं है तो इतना सा दुख मिलते हैं। इसलिए वैष्णव पर दुख का दुखी कहलाते हैं। और अवैष्णव असुर पर दुख सुखी और पर सुख दुखी होते हैं। अर्थात अगर कोई दुखी है वही प्रसन्न है, हाँ बहुत अच्छा, और अगर कोई सुखी है तो ईर्ष्य करते, वो क्रोधपति है, मैं क्रोधपति नहीं हूं, क्यों ओ। तो अगर कोई दूसरे लोग कोई अच्छा चीज मिलते वो उसको हिंसा करते, पर दुख सुखी और पर सुख दुखी। तो द्वितीय यही बात सुनी कि मेरे दो पुत्र पर दुख सुखी होंगे, और विशेषकर देवताओं को दुख देने वाले होंगे, और द्वितीय भी देव दुहिता और देव पत्नी कश्यप मुनि एक प्रजापति थे ऋषि और देव जैसे। तो द्वितीय तो पर दुख दुखी थी, तो इसलिए नहीं चाहती थी कि मेरे पुत्रों हमारा अपना स्वजन देवताओं को परेशान देंगे तो वो जरूर था। लेकिन जैसे कि वो बाद में देंगे, द्वितीय बहुत कष्ट में उठे, उनके गर्भ में 100 वर्ष स्वर्गीय 100 वर्ष ये दो पुत्र धारण किए थे। तो द्वितीय एक भूल की थी और इसलिए पूरा आसुरिक जाति दो भाग में है, एक है दैत्य द्वितीय का नाम में है और दूसरा है दानव, दानु, दानु के पुत्रों, दानु कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी। तो दैत्य और दानव, तो सभी असुर ये दो वंश में आते हैं। तो एक भूल करने से द्वितीय का नित्य अपजस प्रसारित हुआ, एक भूल करने से। वो एक्चुअली वैष्णवी जन सी थी, लेकिन एक भूल की थी। और वो भूल तो वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध मतलब तो अकाल में पत्नी के साथ संगम की, तो वो समय संध्या समय, उस समय महादेव शंकर भगवान सभी पार्षद के साथ बुलाते हैं। तो वो उचित समय नहीं था, स्त्री पुरुष संगम के लिए। तो देखिए हम बोलते हैं कि चार नियम है, एक है अवैध स्त्री संग, और सामान्य रूप में इसका मतलब है कि विवाह के बाहर स्त्री संग नहीं करना, लेकिन विवाहित जीवन में भी तो उचित समय में करना चाहिए, नहीं तो पाप हो सकते। तो वैदिक सभ्यता में ऐसे बहुत बहुत नियम है, क्योंकि जगत जटिल है, इसलिए वैदिक सभ्यता में ये सब सीखना चाहिए। दिन में क्या क्या समय में क्या क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और रात के बीच में खाना नहीं है, तो ऐसे सब है। आध्यात्मिक विचार से, स्वास्थ्य का विचार से, रात के बीच में खाना तो पचन नहीं होगा, क्योंकि भगवान की प्रकृति का नियम है कि वो शरीर तो दिन में दूसरे दूसरे समय में दूसरे दूसरे कार्य करते हैं। तो प्रकृति की व्यवस्था में रात का समय शरीर का विश्राम का समय, तो उस समय ज्यादा काम करना अथवा खाना तो कोई काम नहीं होना चाहिए, केवल आराम। तो ये सब नियम है वैदिक सभ्यता में, जैसे कि स्वास्थ्य अच्छी रहेगा, जैसे कि कोई वैष्णव अपराध नहीं होगा, जैसे कि सभी सुविधाओं होगा आध्यात्मिक विकास के लिए। लेकिन आज का तो लोग नहीं जानते ये सभी नियम, इसलिए प्रभुपाद इस प्रख्यान का एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखी कि दीति एक भूल की थी और उसका कारण से उनके दो बच्चे महान असुर थे। लेकिन आज लोग तो इसके बारे में कोई पता नहीं है, कोई भी समय स्त्री संगम करते हैं, और एक्चुअली स्त्री संग के पहले तो कुछ करना चाहिए मन प्रस्तुत करने के लिए। जैसे अगर मन उस समय तो शुद्ध होते हैं तो शुद्ध संतान उत्पत्ति होगी, और अगर मन तो केवल काम क्रोध लोभ से पीड़ित हो तो ऐसे संतान होगा। और देखिए आजकल तो किस प्रकार के संतान की उत्पत्ति होती है, महान महात्मा जॉन लेनन, जो एक्चुअली महात्मा नहीं था लेकिन साधारण लोगों की दृष्टि में वो एक महापुरुष था, जॉन लेनन। अभी जॉर्ज हैरिसन का नाम इंडिया में बहुत फेमस था क्योंकि वो बीटल्स का एक सदस्य था, लेकिन एक्चुअली जॉर्ज हैरिसन से जॉन लेनन और बहुत बड़ा था। लेनन और वो चार आदमी में लेनन और मकार्टनी सबसे बड़ा था, जॉर्ज हैरिसन नंबर थ्री और रिंगो स्टार नंबर फोर। तो जॉन लेनन एक मंतव्य किया कि आज के संतानों की उत्पत्ति वो सब विस्की से होती, मतलब लोग तो विस्की पीते हैं फिर जो भी होते होते और नौ महीने के बाद एक विस्की का संतान आते। तो लोग तो ये सब विज्ञान नहीं जानते, बहुत दम्भिक है, हम वैज्ञानिक विकास से इतने सब प्रगति की तो ये सब सूक्ष्म विज्ञान तो कुछ नहीं जानते, और बोलते ही वो तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। यही विज्ञान से हमें आविष्कार किया कि कई भी समय जो भी करना है करो, कोई नियम नहीं है। संतान उत्पत्ति कैसे होते है तो खाली वीर्य, पुरुष का वीर्य और स्त्रियों का क्या बोलते हैं ओवम हिंदी में अंडा, तो दोनों का संगति से संतान की उत्पत्ति होती है। तो नहीं जानते कि एक यही एक बहुत जटिल विज्ञान है कैसे एक जीव तो एक विशेष गर्भ में आते हैं, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ति, तो अपना कर्म फल के अनुसार और देवों देवताओं और भगवान अंतर्यामी परमात्मा का निर्दर्शन के अनुसार एक विशेष जीव एक विशेष गर्भ में रखना है। तो ये बहुत जटिल विज्ञान है, ज्योतिष से ही इसके बारे में थोड़ा सा समझ जाते हैं, और अगर कोई बहुत ही पटु ज्योतिष तो एक विशेष व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बोल सकते, लेकिन ज्योतिष भी एक विशाल विज्ञान और उसको समझना तो वो भी इतना सरल नहीं है। आजकल तो रेलवे स्टेशन का बुक स्टॉल से ऐसा किताब मिलना है, टीच योर सेल्फ एस्ट्रोलॉजी, अपन को ज्योतिष सिखाओ, तो ऐसा नहीं होते, एक विशाल विज्ञान है। और सभी वैदिक विज्ञान तो कैसे सीखना है, तो खाली छोटी सी किताब पढ़ने से नहीं होती, गुरु के पास जाना है और बहुत साल में सीखना है, चाहे भी ज्योतिष या आयुर्वेद या धनुर्वेद, जो भी ज्ञान हो वैदिक संस्कृति में, तो गुरु के पास जाना है और बहुत साल में सीखना है। तो आजकल लोग तो ये सब नहीं जानते, सोचते हैं कि विज्ञान अभी विज्ञान है तो वेद शास्त्र का कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं, हम इतना प्रगत है आधुनिक विज्ञान में कि हम पूरा निष्ठा के साथ बोल सकते हैं कि हम बंदर से आया है, मेरा बाप का बाप एक बंदर था, लेकिन वेद शास्त्र से ऐसा विपरीत अथत्य नहीं मिलते। वेद शास्त्र से हम जानते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह परम पिता है श्री कृष्ण, और इस भौतिक जगत में मानव जाति मानव से हत्य, इसलिए मानव बोलते क्योंकि मानव से हत्य। तो विज्ञान का नाम में सब लोग अंधकार में रहते और सोचते हैं कि हम प्रकाश में, तो पूरा अंधा, इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। अज्ञान चिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरु मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस भौतिक जगत में सब अंधेरे में है, क्या अंधेरे, अज्ञान का अंधकार। तो आजकल लोग तो हम अज्ञान में जन्म लेते हैं और स्कूल कॉलेज जाके हम ज्ञान नहीं मिलते, हम अज्ञान में और गहने में डूब जाते हैं। तो इसलिए वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्थात वैदिक ज्ञान जिसका चरम स्तर है यही वैदिष्ट सागर अहम एव वैद्य कृष्ण ही सभी ज्ञान का परम लक्ष्य है, गुरु के पास जाना है। और गुरु कौन है, जो वेद शास्त्र के अनुसार स्थापना करते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। अगर हम ये ज्ञान नहीं मिलते नहीं जानते तो हम पूरे जीवन में बहुत बहुत हर कदम में हम खाली भूल करेंगे। देखिए वो दीति एक भूल की थी और उससे इतना ऐसा फल था। और लोग तो आजकल तो हर कदम हर श्वास के साथ भूल करते और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध सभी कार्य करते। तो इसलिए विशेषकर इस समय में जिसमें लोग तो लोगों का दिमाग इतना खराब बन गया, ये कृष्ण भक्ति प्रचार बहुत बहुत महान प्रयोजन। तो देखिए तो लोग नरक के ओर जाते हैं, हास के जाते हैं, हम इतने सुखी है, शराब पीते, टीवी देखते, फ्री सेक्स करते, और अगर गर्भ होते तो क्लिनिक है, खाली 80 रुपये है गर्भपात, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग नहीं जानते, लोक जानता विध्वंस चक्र सात संतम, लोग नहीं जानते कि कृष्ण भक्ति ही उपाय सभी प्रकार का दुख से बचना। इसलिए वेदव्यास या कृष्ण भगवान वेदव्यास रूप में वैदिक शास्त्र विशेषकर श्रीमद् भागवत रचना की, जैसे कि अज्ञानी लोग कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान मिल सकते हैं, और वो ज्ञान व्यवहारिक जीवन में लगा के ये अज्ञान से दुर्व्यवहार असदाचार से बच सकते हैं, और कृष्ण भक्ति करने से भगवान श्री कृष्ण के पास जा सकते। तो इस कल युग में अगर कोई कृष्ण भक्ति करते हैं, सांप्रदायिक गुरु और परंपरा आचार्यों का मार्गदर्शन के अनुसार, तो आसानी से कृष्ण के पास जा सकते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो जरूर नरक जाएंगे। तो इसलिए इस कृष्ण भक्ति प्रचार करना बहुत बहुत ही बड़ा प्रयोजन है। हरे कृष्ण। कैसे है कि मतलब प्रहलाद महाराज तो असुर का वंश में ग्रहण हुए, लेकिन गर्भ में नारद मुनि का उपदेश मिला, और इसलिए महान भगवतो महान बन गए। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, वो कयाधु हिरण्यकशिपु की पत्नी गर्भवती थी, और हिरण्यकशिपु चला गया तपस्या करने के लिए, तो उस समय देवताओं आया है और उसका उद्देश्य, देवताओं का उद्देश्य था, तो जब संतान भूमिष्ठ होगा तो उसको मार दूंगा। लेकिन उस समय नारद मुनि आया था और बोले कि नहीं, जीव जो अभी गर्भ में है, जठर में है, वो महाभगवत है। तो नारद मुनि का उपदेश देने के पहले वो महाभगवत है, महाभगवत थे। प्रहलाद महाराज बोले कि ये केवल नारद मुनि की कृपा है कि मैं ऐसी स्थिति में हूं, लेकिन एक्चुअली नारद मुनि का उपदेश देने के पहले वो महाभगवत थे। तो ऐसे है कोई कोई भक्तिमान जीव अभक्तिमान गर्भ में जन्म लेते हैं, तो वो भगवान की व्यवस्था है। प्रभुपाद एक बार बोले कि अनेक भक्त भारत के बाहर विदेश में जन्म लिया है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, बंगाल में वो ज्यादा इलाका गंगा के नजदीकी है और कुछ इलाका है जो राघा देश को वो गंगा से दूर है और वो जगह है वो अमंगल बंगाल में वो राघा देश जिसमें गंगा नहीं है तो अमंगल जैसे मानना है अमंगल है क्योंकि गंगा नहीं है और पानी बहुत कम होता है और जमीन तो जो गंगा के नजदीकी है तो इतना अच्छा माटी इतना अच्छा नहीं तो वो राधा देश पर लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार का समय तो कोई कोई भक्त राधा देश में भी जन्म लिया है जिसमें नित्यानंद प्रभु सबसे महान थे तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ऐसे मंतव्य लिखे कि वो अमंगल जाएगा मंगल बनाने के लिए और वो अमंगल लोगों को कृपा देने के लिए भगवान की व्यवस्था में कई बार वही देश में जन्म लिया है तो कैसे और किस लिए असुरों के घर में भक्त जन्म लेते हैं तो यही समझना मुश्किल हो सकता है जैसे कि किस लिए कोई भी विशेष जीव कोई भी विशेष धर्म में जन्म लेते हैं तो उसको समझना जटिल हो जाता है इसलिए वो ज्योतिष शास्त्र ये सब समझना के लिए और मृत्यु के बाद एक विशेष जीव कहाँ जाता है उसको समझना भी मुश्किल है क्योंकि ये प्रकृति के नियम और कर्म इतना जटिल है तो पूरे समझना कठिन है जैसे कि मृग महाराज तो कितना सा पुण्य कर्म किया है फिर भी तो ऐसी स्थिति में प्रभुपाद का बहुत ही प्रिय शिष्य जयानंद प्रभुपाद का अप्रकट के पहले अप्रकट हुए और प्रभुपाद जयानंद प्रभु का महाप्रस्थान के बाद प्रभुपाद उनको एक चिट्ठी लिखी कि करीब आप गोलोक धाम गए हैं और अगर आपका दिल में थोड़ी सी इच्छा भी थी भौतिक सुख के लिए तो आप स्वर्ग लोक गए हैं तो प्रभु नहीं बोले कि देखिए कि लेकिन ऐसा लगते है कि आप गलोक गए पृथ्वी से आचे जत नागरादि ग्राम सबच्छ प्रचार हो गई मोर नाम इस कृष्ण भक्ति प्रचार पूरा दुनिया में ही फेल हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी तो अगर पाश्चात्य देशों में कोई भक्त नहीं है तो कैसे प्रचार हो कौन भक्त बनेंगे लेकिन वहां पर तो सभी असुर जैसे है तो ऐसा होना चाहिए कि असुर गर्भों में भी कई भक्त जन्म लेंगे और भक्त कोई भक्त नहीं होने के भी दिनों हीनों जो तो चलो हरि नाम उद्धारे लो धर्ष की जगह मथाए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो एकदम नीच पापी तापी बदमाश अशोधनीय चैतन्य महाप्रभु की कृपा से महान महान भक्त बन सकते सब कुछ संभव है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरे कृष्ण।